FM is back. You know now all the hits. Yeah. On your favorite radio station. Yo, party people, it's Shot the Fix. Începe Kiss Kiss in the Mix. Bună seara, bună seara, bine v-am găsit. Început de săptămână, DJ Young și Olic. Începem cu 40 de minute non-stop hits. Rihanna, Rihanna, We Found Love. Ne întâlnim și cu Dan Volan, Freedom. Iar puțin mai colo, Grasul XXL. La la la la la la la. De dimineață până seara. La, la, la, la. Poate cuvinte, începem 40 de minute non-stop hits chiar acum. Și dăm startul SMS-urilor 0722 20 60 20. De kiss-uri cu tarif normal. Kiss Kiss in the Mix. Kiss FM. Asculți doar hituri. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. dance, I feel I'm in love. Freedom. urmează încă 3 piese foarte, foarte tari. Până atunci să vă spunem că suntem în cele 40 de minute non-stop hits. Și avem primele SMS-uri venite la 0722 20 60 20. Ce zice lumea? Vreau să dedic o melodie soțului meu, Alexandru Nicolae, pentru mâine. Chiar asta cu Rihanna, dacă se poate, cu mesajul te iubesc mult, miticul meu, mulțumesc. Sigur, uite, a fost asta să fie, da? Da. Toate melodiile de seara asta să fie pentru iubirea mea, Claudiu, cu capa, cu mesajul te iubesc mult și pentru voi, să o țineți tot așa din partea Amaliei, Chiau, deci Chiau. Capa, da? Pentru oamenii chiauni, da? Salutare, băieți, vreau și melodia Araș cu Elena Broken Angel pentru iubitul meu, Tom și Alex, care m-a supărat rău de tot astăzi, cred că astăzi, s-ar putea să se culeagă cu o pereche de papuci. Așa de Moș Nicolae, mersi fain, o seară plăcută în continuare, Mădălina din Argeș. Și la mulți ani cu sănătate din partea soțului soției, Nela, pentru Vasilică, sunteți cei mai tari, number one, bubici, ok, mulțumim foarte mult. Cu ocazia asta, hai să îi spunem așa, la mulți ani colegii noastre, Andreea Berghea, mulți ani trăiască, la mulți ani. Iar mâine o să fie Moș Nicolae, așa încât o altă zi în care petrecem și avem mulți sărbătoriți, nu? Avem Tara, Missing You, chiar acum. Grasul XXL, la song, imediat. Și Raluca, Out of Your Business, Screen Remix. La Kiss FM, asculți doar hituri. Salut, sunt Tara, iar tu asculți Missing You la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Mai lovit în plin, nu mi-aduc aminte nici de unde vin. Nu știu

Business, varianta DJ Scream Remix. Foarte bun remixul ăsta. De fapt e total diferit față de cum e posa, piesa originală. Mă uitam la poze, auzi? Da, poza originală. 40 de minute non-stop hits. Astăzi la Vedete Face to Facebook au fost invitați de dimineață Crash și Alexandra. Ei au cântat la mulți ani colegii Andreea Berga, pentru că au fost tocmai în programul ei. Și mâine ne pregătim pentru Ellie White. Ea vine să stea de vorbă cu chisomanii noștri de pe facebook.com/kissfmromania, unde în curând, dacă am văzut eu bine, facem 500.000 de like-uri. Ceea ce e foarte bine. Uite, mai 8.000? Sub 8.000 de fan, de like-uri, și ne apropiem de 500.000. Start de rechisuri pe Facebook, dăm în câteva clipe, pregătiți-vă să lăsați de rechisurile acolo. Ne întâlnim cu Moving Elements chiar acum. Everywhere, Anna vine cu Tell Me Why. Și apoi Sonia, Copacabana. La ce Kiss FM, asculți doar hituri. Always on my way. Never ever dreamed like this before. Hope this moment's gonna come someday. I'm looking around me, I look every day. I'm looking around for home. I'm looking around me, I look every day. I'm looking around for love. And he is your anchor, he's my running. He is your anchor. Saxonia, Copacabana, la Kiss Kiss in the Mix. Încheiem aproape 40 de minute non-stop hits, dar hai să ne ocupăm chiar acum de derichisurile de pe facebook.com/kissfmromania. Zice Mia Dolca, un derichis pentru Gana, Angela cu mesajul, mi-e dor de tine, sper să intri cât de curând pe Facebook, pupici. Gelmergeanu Irina, să fie de la mine pentru, de la mine Irina, pentru toți prietenii mei și pentru familia mea, cu o urare. Sper să treacă moșul pe la toți în seara asta. Salutare de la Craiova. Da, adevărul că mai sunt câteva ore și toată lumea își pune ghetuțele în geam, nu? Nico Nicoleta, vreau și eu un derichis pentru Niki, cu mesajul, de la mulți ani, deoarece este moș Nicolae și mâine ești, este și ziua ei și a mea. Ok, am înțeles, foarte bine. Bun, e timpul să facem o pauză scurtă, după care ne tragem cu încă 3 piese mixate live la Kiss Kiss in the Mix. Mai trebuie să vă spunem ceva, da, s-a încheiat concursul Kiss Cash, dar mai avem niște bonus de dat. Da. S-au încheiat și înscrierile, deci am rămas tot cu 209.682 de înscriși. Da, și încercăm să dăm bănuții, avem 6.600 de euro și... un scooter Malaguti. Ne întoarcem în câteva clipe la Kiss FM, asculți doar hituri. Kiss FM. Asculți doar hituri. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Back to the mix, back to the party. Olix și DJ Young împreună cu voi la Kiss Kiss in the Mix. Ne-am întors cu cele trei piese promise. Hai să vă spunem și despre ce piesă e vorba. Avem Central, Speed of Sound, chiar acum. Claudio Cristo și Tami vin cu Teach Me. Și Adele, Someone Like You, remixul românesc Tenebrec. Avem și podcastul I-a datat la zi pe kissfm.ro/kkm. Ascultați, downloadați pe gratis toate edițiile. De asemenea, vă invităm și pe blogurile noastre pentru articole foarte interesante. Intrați pe olix.ro și pe ovidiusrescu.ro. La Kiss FM, ascult doar hituri. You got my whole head spinning around. I've never been high off the ground. I had you searching, now I'm found. We're living at the speed of sound. Începem curând un nou weekend. DJ Axiolix ne așteaptă la super petrecere. În primul rând avem partidul Kiss FM, ediția 209, Olic și Dan Fințescu, care se întâmplă vineri în Focșani, în Club Extrem, iar sâmbătă în direct pe Kiss FM din Club Sky Iași și DJ Ang. Da, tot sâmbătă DJ Ang in the mix. Ne întâlnim în Club Berlin din Sascut, lângă Bacău, la Kiss Kiss in the Mix Party. Facem o scurtă pauză, iar apoi începem alte 40 de minute non-stop hits la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Gata, intrăm în ora cu numărul 2 de astăzi la Kiss Kiss in the Mix. Salutare încă o dată, începem 40 de minute non-stop hits cu Nica Mărera și Alinca. Iete, mamă, mi-am luat ghete. Mi-am luat ghete. Showball și Alexis Jordan, Got to Love You, puțin mai încolo. Got to love you, got to love you. Și ne trimiși cu Pitbull și Marc Anthony, Rain Over Me. Dăm chiar acum startul SMS-urilor 0722 20 60 20. Așteptăm de rechisurile voastre chiar acolo. Iar acum începem 40 de minute non-stop hits. Kiss in the mix. Kiss FM. Asculți doar hituri. Olic, DJ Young, I like you. I swear I wanna be with you tonight. Kiss FM. You gotta show me what is wrong or right. Kiss FM. Because I never felt this way before. I wanna feel you now. In my life, in my life. Get alive, get alive, get alive. Baby, get in my life, in my life, in my life. Oh yes, you can.

quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. O male assim pra lá, o matelano de samba. Suena la noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema. La música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. Siempre tu amor me gusta lo mejor, me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor, me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor. Registrurile care vin prin sănă astea la 07 20 60 20. Salutare, aș vrea să dedic următoarea melodie lodgodnicei mele, te iubesc, semnează Ovidiu. Pentru iubita mea, Oana Manole din Câmpul Lung, te iubesc, dragostea mea, nu știm din partea cui, nu se semnează. Câți oameni îndrăgostiți avem în perioada asta, foarte frumos. Aș dori să dedic toate piesele prietenului meu, Cătălin, vă pup, zice Denisa. Bună seara, eu sunt Moșul, cel cu nasul un pic cam roșu și am venit prin telefon, nu pe ușă sau pe hor, în cură și fericire, sănătate și iubire. Zice domnul Stelian, cei din Oradea, vezi că multă dragoste în această perioadă, luna decembrie, nu? Oamenii se pregătesc de sărbători, de cadouri, de iubire. Cred că a trimis mesajul la toată agenda, nu știu, nu, bine, poate să-i răutăcem, da? Dragoste, sub brad, sub pomul de iarnă, nu? Nu-i frumos? 40 de minute non-stop hits avem la Kiss Kiss Remix și avem și potul Kiss Cash, care este de 6600 de euro, plus un scooter Malaguti. Continuăm cu Look and Trail, Breathe, împreună cu Sean Paul, după care ne întâlnim și cu Sean Paul și Alexis Jordan. Got to love you. Și Mike Candy, s-o piesă nouă-nouță. One Night in Ibiza, imediat. Da, Kiss FM. Ascult doar hituri. Boom!

Crash Funk Remix, așa se numește, și cred că o să mai scotocim, să mai schimbăm remixurile astea, că tot l-am pus pe ala de la băieții aia Massive Drum. Iar, schimbăm. Pe de altă parte, dacă vreți să aveți Kiss FM live pe telefonul vostru, indiferent că este un device Apple, indiferent că este un device cu Android, intrați pe kissfm.ro și găsiți acolo cele două linkuri în partea de sus a site-ului. Ascultă pe iPhone, ascultă pe Android. Intrați, vă descărcați aplicația, este gratuită, să nu cumva să dați banii pe aplicațiile astea. Ambele aplicații pentru telefon sunt gratuite. Dacă aveți un smartphone și vreți să aveți aplicațiile Kiss FM, să nu cumva să dați bani pe ele, sunt gratis, le luați de pe site-ul nostru. Continuăm 40 de minute non-stop hits cu Doni și Elena, Hot Girls. Avem John Paz și Elise, So Far So Good imediat. Și un remix interesant pentru Pitbull și Marc Anthony, Rain Over Me. În câteva clipe dăm startul dedicațiilor pe facebook.com/KissFM România. De fapt le-am dat deja, lăsați acolo dedicațiile voastre, le citim în 12 minute. Kiss FM, ascult doar hituri. About a touch and oh, oh, oh, oh, oh, about

The way you tease me with that smile, with that super, super style, it turns me on, on, on. And I said, girl, I wanna see you moving on the floor. Girl, I wanna see you dancing, take it slow. Take it slow. So take it slow. Yeah, yeah, yeah. You know what they say. Ana și Tom Boxer. Da, sună foarte bine. Trebuie să vă spunem despre petrecerile noastre în acest weekend. Kiss Kiss Remix Party cu DJ Ian. Sâmbătă se întâmplă în Club Berlin din Sascut, lângă Bacău. Facem acolo petrecere Kiss Kiss in a Mix. Iar partidul Kiss FM cu Oli și Dan Fințescu se întâmplă vineri în Club Extrem din Focșani. Iar sâmbătă suntem doar sâmbătă în direct pe Kiss FM din Club Sky Iași. Facem o pauză scurtă și în vreo 6 minute, așa, 7, avem piesa Non House de la 9. Și trebuie să vă spunem că este o piesă nouță, o piesă care are și videoclip, o piesă românească. A fost viral astăzi pe Facebook, toată lumea a șerit-o, toată lumea s-a uitat la piesa asta, i-a dat like-uri și așa mai departe. O să ascultăm și noi la ora 9, vă spunem după despre ce piesă e vorba. Ne întoarcem repede la Kiss FM. Asculți doar hituri! Kiss FM. Asculți doar hituri! Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Jumping, nu bat step. Și-am o grămadă de defecte, n-aș ști cu ce să încep. Însă tu ești mult mai tare, pe bune ești stăpâna defectelor. Ai atât de multe, nici nu vreau să mă gândesc. Dar cu toate astea, cu toate astea te iubesc, te iubesc. Nu stop când ești stresantă și aberantă și importantă. Nu stop când fugi cu cardul. Tot calci pe nervi zi și noapte într-una în ultimul hal. Dar sunt de bun după tine complet paradoxal. Cred că iubirea mea nu este oarbă, este extrem de naivă, atâta tot. Am coșmarul cu tine, simt că o să nebunesc. Dar cu toate astea, cu toate astea te iubesc, te iubesc. Nu stop când ești stresantă și aberantă și importantă. Non stop. Bă, băiatule, strici piața. E adevărat, nu prea te ajută nici față. Dar tu ești topit și ai în figuri. Nu mi se pare normal, ești sub apoc în ultimul hal. Parcă ziceai că ești un bărbat adevărat. Parcă ziceai că nu ești genetic structurat. Să spui așa ceva, dar văd că tu îi dai cu te iub. Te iub, mă scuzați. Cu tine nu pot, fără tine nu pot. Nu pot să trăiesc, nu, nu, nu, nu. Știu la ce te gândești acum tu. Te gândești la with or without you. Te gândești că nu sunt original, pentru că am auzit treaba asta la YouTube, e adevărat. Poate că Bono, poate că Bono că-i iubit și el la un moment dat. Nu stop, nu stop. piesă foarte drăguță, foarte nouă, lansată astăzi cu tot cu videoclip, o găsiți pe YouTube. Taxi împreună cu Răzvan și Dani, non-stop se numește piesa. Da, o găsiți pe YouTube și am avut-o la piesa Non-House de la Kiss Kiss in the Mix. Cu această ocazie să îi și felicităm că au făcut în doar o zi aproape 11.000 de view-uri pe YouTube. Foarte, foarte tare. Hai să continuăm mixul. Kiss FM. Kiss Kiss in the Mix. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Cu alte cuvinte, intrăm în următoarele 50 de minute non-stop hits. Și acum ne ocupăm de câteva SMS-uri din partea voastră la 0722 20 60 20. Până atunci să vă spunem că începem ora aceasta cu Luke Lee, I Follow Rivers. Ne întâlnim și cu Mandinga, piesă nouă, Zaleila și Deep Central, una mai veche, Music Makes Me Free. Hello, sunt Irma, vreau și eu pentru colegele mele de la un anumită sofa. Hai, spune, zi. Hai, mă, Green Sofa. Așa, inclusiv sora mea, Roja din Bistrița și vouă, orice melodie, uite, o să fie asta, Follow Rivers. Mamă, ce e asta așa, că ne-a colectat cineva? El a zis 6, n-a zis 6 de 6, a zis 5 de 6, da. Cineva ne-a corectat la concurs, a zis clar 66 de mii. Da. Bun. Te iubesc mult, Lori, dacă tu nu mă iubești, eu tot te iubesc, Mădălin din Craiova. Bravo, bravo. Pentru viitoarea mea iubită, Lori, eu iubesc foarte mult, să nu mai fii supărată că n-are pentru cine. Și zim să stai cu mine, te rog, că știi că ești viața mea, mamă cu câți de capa. Nu se scrie cu capa în limba română. Aș dori să dau o dedicație de la Mircea pentru Gogu, Gianina, cu urarea la mulți ani, să fie iubită, sănătoasă, cu zâmbetul pe buze, mereu. O, ce seară, o seară sexy, sexy. Cine a semnat? Numai bine a semnat, ok. Să fie special pentru camera 8 din Spirul Haret, să le aducă moșul, numai fete bune, zice Gabi. Ok, Fallen Rivers, pe cum ziceam, Mandinga, piesă nouă. Și Deep Central. Kiss FM, ascuns doar hit-uri. Come on. right beside me. Up until the morning, I live my super life. When the sun is rising, it's rising, I can see you shining. Up until the morning, I live my super life. Just wave your hands tonight and feel the rhythm, everything goes alright. I feel the rhythm, I need you here with me, 'cause music makes me free. Just wave your hands tonight and feel the rhythm, everything goes alright. I feel the rhythm, I need you here with me, 'cause music makes me free. Mai veche, Music Makes Me Free la Kiss Kiss in the Mix. Continuăm 50 de minute non-stop hits și trebuie să spunem că DJ Young tocmai a dat startul de kiss-urilor pe facebook.com/kissfmromania. O să le citim în câteva minute și să vă spunem despre topul nostru, Fresh Top 40. Intrați pe kissfm.ro/ft40, acolo aveți foarte, foarte multe lucruri de făcut. Pe aplicația Fresh Top 40, dar în special aceea de a face topul vostru personal. Topul vostru îl faceți acolo și nu uitați să apăsați și butonul de trimitere a topului. Iar sâmbătă de la ora 10, Andreea Berghia și DJ Almud prezintă cele mai votate și cele mai cerute de voi 40 de piese la Kiss FM. Smiley Dream Girl, Radio Killer Remix. David Guetta și Usher vin cu Without You. Și Guess Moga, tot mai sus, la Kiss FM. Ascult doar hit-uri. privește limpede. Mă îndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie ploaie, vând niciun curcubeu. Dar ce că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice, du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și-n plus. Poți să sari sus, sus, sus. Poate nu-mi spun minciuni, sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel, copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de fel de oameni, de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți. Dar văd și alții care luptă încercând să mute munți. Oameni care au ceva de spus, oameni care vor să ajungă tot mai sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei n-au avut habar. Nicolae, uite, pentru Moș Nicolae să fie cu mesajul, sper să mă uite. Vaule, ce om rău, domnul Cosmin și Ciprian. Păi, să nu-ți aducă nimic atunci. Ce să-ți dorim? Dacă tu nu vrei, să nu-ți aducă nimic, nu? O crangă să-ți aduc. Da, eu nu zice unde dedichis pentru Dan Teodorescu de la trupa Taxi cu mesajul foarte tare, clipul și piesa la fel de tare. Carmen zice... Rapenan! Vreau o dedicație pentru toți schisomani. Iată, simplu, adică nu ne complicăm. Ce mai avem? Laurențiu de la Diana... Dia Laurențiu de la Diana pentru sora Mihaela, cumnatul Claudiu, cu mesajul mi-e tare dor de voi. Pentru iubitul Laurențiu, mi-e un dor nebun de tine, te iubesc, pentru Kiss FM sunt și mai bun, mulțumim! Și Ionica Vlad zice un pupic pentru Crina, vrea Maroon 5, da, Moves Like Jagger, poate dacă avem timp puțin mai încolo. Și cam atât cu dedichisurile, ce mai trebuia să vă spunem. Avem și potul Kilfieș mâine dimineață în Cronica Cărcătașilor, rămâne la fel, 6.600 de euro și un scooter Malacuti. Iar acum continuăm cele 50 de minute non-stop hits cu Dansa cu Duro și apoi noul Dansa cu Duro. Da, o să aflați despre ce este vorba, o variantă interesantă, da? Da, hai să... Michael Tello, Aiseutpego. Avem un remix românesc, Addictive Elements. După care vine Dr. Cucio, la tarde se apuesto triste. Bun! DJ Anxiolix împreună cu voi la Kiss Kiss Remix. Facem petrecerea de luni seara. Îi spunem încă o dată la mulți ani colegii noastre, Andreea Berghia. Mulți ani trăiască mulți ani. La Kiss FM asculți doar hituri. Fuerza del mal que se mete por ti.

silencio. În România weekendul ăsta și s-a distrat foarte tare, mă uitam pe Facebook-ul lui, a fost joi în București, am fost acolo prezent, foarte drăguț, iar vineri mi se pare, sau sâmbătă, a fost în Iași, într-un club acolo, la fel și că foarte mare distracție, ne bucurăm că i-a plăcut și a pus pe Facebook banii noștri, banii, a zis, ce frate, sunt primii bani de plastic și transparenți pe care îi văd. E bine! Super tare! Față de euroi aia, a lor care sunt într-o hârtie foarte ușor stricabilă. Da, pentru că tocmai a fost weekendul, să vă povestim puțin de weekendul viitor, nu? Da, avem super petreceri. Partidul Kiss FM 209. Da, Olic și Dan Fințescu se întâmplă vineri în Club Extrem din Focșani, iar sâmbătă în direct pe Kiss FM din Club Sky din Iași. În vreme ce Kiss cu Sino Mix pare, DJ Young o să fie în Club Berlin din Sascut, lângă Bacău. Ne distrăm acolo până dimineață. Avem și podcasturile updatate la zi, încă din weekend, le găsiți pe kissfm.ro/kpm, le puteți asculta și descărca de câte ori vreți voi. Și de asemenea intrați și pe blogurile noastre, pe ovidiusonescu.ro și pe olix.ro pentru articole foarte, foarte interesante. Plan Win, după care avem Jamie Woon, Shura. Ne întâlnim și cu Rino și Silvia, Feel in Love și... și Aisa vine cu Sweet Embrace. La Kiss FM, asculți doar hituri, hituri, hituri, hituri. I don't wanna lose you, I'm lost in dreamy without you, being gone. Love deep inside of me. Die from night to morning. We're gonna keep on loving. Run away with me to my beautiful world. I feel Alisa, Sweet Embrace și ultimele 8 minute ale emisiunii noastre de astăzi. Să vă spunem că mâine la vedete face to Facebook vine Eli White în programul Andrei Remețan, nu? Da, dacă am văzut, da, corect, corect. Am citit bine pe site-ul nostru, pe kissfm.ro. Iar astăzi, de dimineață, la Andreea Beria în program, au venit să sărbătorească, să o pupe, să-i spună la mulți ani, Crash și Alexandra Ungureanu. Așadar, mâine de la 16, nu, în programul Andrei Remețan, aveți Eli White, o ascultați în direct pe Kiss FM și stați de vorbă cu ea pe facebook.com/kissfmromania timp de 3 ore. Campania noastră continuă, așadar, cred că până cam de Crăciun o să tot vină vedete la campania noastră, vedete face to Facebook. Mai intră încă două piese până la final, avem David DJ, Perfect 2, împreună cu Pijoli și Nonis și ne întâlnim și cu Zach Noel vs. Pitbull, Crazy Loca People, un mashup, un bootleg, o să auziți și o să vă placă cu siguranță ce o să auziți. Kiss Kiss in the Mix la Kiss FM, asculți doar hituri! Palomastranqueao.com. Sensato, mira como los raperos. se están poniendo los sacos. Tú sabes movimiento, nosotros le pesa como una sopa de ajiaco. Catch me with a model with action, slipping the game like a pissing mattress, leaving the game with a dirty sense. I'm like genuine, I'm genuinely anxious. No mames, esta gente no sabe ni fíjate, hasta son suaves. Good luck, the game is ours now and all they can say is what the Johnny, fuck. Johnny, la gente está muy loca. What the fuck. Ella es loca, pero nadie se la toca. Ella es loca, pero nadie se la toca. What the f- Ella es loca, pero nadie se la toca. Ella es loca, pero nadie se la toca. If they ever ask us, we just crazy people. No one could fuck with us, we rock the disco. If they ever ask us, we just crazy people. No one could fuck with us, we rock the disco. Crazy people. What the f- crazy people. What the f- crazy people. Johnny, la gente está muy loca. What the fuck. Ella es loca, pero nadie se la toca. Ella es loca, pero nadie se la toca. Ella es loca, pero nadie se la toca. What the f- Ella es loca, pero nadie se la toca. Ella es loca, pero nadie se la toca. What the f- Ella es loca, pero nadie se la toca. Johnny, la gente está muy loca. What the fuck. Oh, what the fuck. What the f- Baby, you suck. I'm kidding. You love. What? I love your butt. Mama? My love, let's hug. Ooh, I love this club. Everybody going nuts. Bali, bali, bali, vodka in my cup, come Johnny, on. Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? Sagnel versus Pitbull, cred că mai erau și alte voci pe acolo. Pitbull care cânte cu toată lumea, nici măcar de pe bootleg-uri, de pe mashup-uri nu lipsește, frate, una ca nici de pe mese. Poate. Nici el nu știe prin ce piese și ce remixuri mai e. Crede-mă că nu știe în câte piese e. Sagnel sau Sick Noel? Nu, mă, nu, de Pitbull ziceam. Dacă îl întreb pe Pitbull, acum îi dau telefonul Pitbull acum. Lăsă pe Pitbull acolo și îl întreb în câte piese ești tu în total. Răspunde Enrique. Câte featuring-uri ai? Dacă răspunde Enrique, e periculos, înseamnă că sunt împreună. Dă-i un play de acolo, te rog. Înseamnă că sunt împreună. Da, da, băi, cântă împreună. Și noaptea asta vine Moș Nicolae, pe la ghetuțe. Se studiază, da, ce corect. Primește Pitbull, dacă tot vorbim despre Pitbull, așa că n-avem ce face. Un Pitbull. Un câine. Nu, eu cred că mai primește o nouă propunere pentru colaborare. De la cu cine ar mai putea să cânte? Mai e cineva? Îți dai seama că lui trebuie o zi să se gândească cu cine ar mai putea colabora. Da, bună întrebare. Nu, chiar nu știu, nu știu. Mai era Michael Jackson, dar cu nu mai e. Cu cine vrei să cânti? Lasă-mă să mă gândesc o săptămână. Cu Aiken, a cântat cu Aiken? Da, sigur. Clar. Se șoptește din cască. Da, da. Din cască, da. Mr. Boba ar fi singurul, nu... Singura opțiune pentru un featuring. Pitbull featuring Mr. Boba. Ar fi ceva, un super hit are și clar. Da, nu știu ce să zic. Deci cum, nu știu dacă mă avantajează colaborarea. Ai o ediție specială de Kiss in the Night, Moș Nicolae Edition. Nu, exact, nu-mi venea cuvântul. Moș Nicolae Edition. Da, păi despre asta o să vorbim în această noapte. Despre ce primești, despre ce dăruiești și despre ce ai fi vrut să primești. Și la miezul nopții când termin programul, fix vine moșul, nu? Voi așa sper, eu mi-am lăsat o pereche de bocanci la intrare la lifturi. Acolo sper să-i mai găsesc. Ai blocat liftul cu ei. Băi, sau ca să-l citim, să-l cităm pe Unguru Bulan, care a avut o pastilă foarte haioasă astăzi. Adică... Da, să-l cităm. Vine moșul, doar of tăi. Da, deci dacă ne-ați ascultat pastila de dimineață cu Ungur Bulan, o găsiți pe ungurbulan.ro. Foarte haioasă, am râs astăzi cu lacrimi când am auzit-o. Dar pastila asta cum se ia? Una dimineață, una la prânz și una seara, nu, pe stomacul gol? Sau cum? E doar dimineață, doar dimineață. O pastilă doar dimineață. Și nu pe stomacul gol, da? Deci nu după cafea. Trebuie să mănânci ceva înainte ca să poți să râzi liniștit. O tocăniță ca să na. Da. Exact. Rămâneți cu Mr. Boba, începe Kiss in the Night și nu uitați, mâine dimineață în cronică nu o să continuăm potul de unde a rămas la 6600 de euro și un scooter Malaguti la Kiss Cash. Baba, abia așteptăm să dăm bănuții. Ar fi fost drăguț să-i dăm noi în seara asta, să se încheie concursul așa la noi, dar n-a fost să fie. Ia noi revenim mâine de la 7 seara la Kiss Kiss in the Mix, Olic și DJ Young. Gata, rămâneți cu Boba, seara faină la Kiss FM. Asculți doar hit-uri!